بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى نكم صليا نكم سليم ومتمويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنجي موجة كموجة كتك وصوما نكو تفسيري وكو وقتي ومتواتر جانة الإشلية كتك مسألة يكومي ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم naaseme akiwa amerukuu katika rukuu yake subhana rabbiyal azim thalath marrat maratatu wa in zada na kama atazidisha akasema baada ya kusema subhana rabbiyal azim akasema subhanak allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli fahasan. Basi hilo ni jambo jema au ni jambo zuri. Kwa hiyo leo tutaanza masala ya 11 ambayo ameandika Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Akasema thumma yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i qa'ila. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha akiinue kichwa chake. Thumma yarfa'u ra'sahu, kisha akiinue kichwa chake. Min ar-ruku'i, kutoka katika rukuu. Min ar-ruku'i, kutoka katika rukuu. Qa'ilan, hali ya kuwa ni mwenye kusema. Sami'a Allahu liman hamidahu, amemsikia Allah usikiaji wa kumjibu yule aliyemhimidi. Sami'a Allahu, amemsikia Allah. Sama'a ijabatin, usikivu wa kujibu. Liman hamidahu, yule aliyemhimidi. Hapa sami'a kwa maana amesikia, kwa maana kusikia kwa kumjibu. Amemsikia Allah usikiaji wa majibu yule anayemhimidi. Akasema rabbana walakal hamdu. ويرفع يديه, نا أينوه مكونو يكميويلي ومعنى تبيان جزا كميويلي حينئذ وقته إلى حبو منكبيه باقى أساوى ومبقى يكميويلي كما يقول حديث الوساجة الإمام البخاري nambari 735 736 738, na alimamu Muslim nambari 390. Na hivi ndivyo ambavyo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifanya, kama ilivyokuja hadithi كان صلى الله عليه وسلم الكوم توم صلى الله عليه وسلم يرفع صلبه أكينوا أتواك ومجونغو من الركوع أكتوك كتك ركوع قائلا هل يكوى نسيما سمع الله لمن حمده. بل sio kwamba ameonekana yeye akifanya hivyo tu, pia ameamrisha alimwamrisha ile sahaba aliyekosea katika sala yake, akamwambia kipindi anamfunza baadhi ya yale aliyoyakosea, alimwambia la tatimmu salatu ahadin minan nasi, haitoweza kutimia sala ya yeyote miongoni mwa watu, hatta akataja maneno yukabbir, akataja maneno thumma yarka, kisha akarukua akataja maneno thumma yaqul, kisha akasema sami'a Allahu liman hamidahu. Kwa hiyo alimfundisha yule aliyokosea sala kwamba haitotimu sala ya mmoja katika watu mpaka aseme haya maneno sami'a Allahu liman hamidahu hatta yastawi qa'ima, aseme haya mpaka awe amelingana sawa katika kisimamo, ametoka katika rukuu anasema sami'a Allahu liman hamida, kisha akasimama akiwa amelingana sawa. Amelingana sawa kwa maana ya alikuwa yeye anapoinua kichwa chake kutoka katika rukuu anasimama sawa na analingamana sawa mpaka kila kiungo kirejee mahala pake, mpaka kila kiungo kirejee mahala pake. Kisha anapokuwa tayari ameshalingamana sawa alayhi salatu wassalam, anasema rabbana walakal hamdu. Sheikh anakuambia hapa rahimahullah, wayarfa'u yadayhi hina idhin, na ainue mikono yake miwili kwa maana ya viganja viwili wakati huo anapotoka katika rukuu kuja katika itidali, ila hadwi mankibaihi, usawa wa mabega yake mawili, walmaamumu, na maamuma la yakulu, hatosema sami'a Allahu liman hamida, haya maneno hayatosemwa na maamuma, bali sami'a Allahu liman hamidahu, neno hili litasemwa na imamu anayewasalisha watu, kadhalika litasemwa na almunfarid. Almunfarid yani mwenye kuswali pweke, yuko peke yake, anaswali peke yake, huyo anaitwa munfarid. Munfarid. Kwa hiyo neno sami'a Allahu liman hamida litasemwa na al-imam, kadhalika litasemwa na al-munfarid ambaye hawaswalishi watu lakini anaswali mwenyewe. Wal ma'mumu, na ma'muma la yaqul, hatosema sami'a Allahu liman hamida, wa innama yaqulu badalaha, lakini atasema badala ya neno hilo rabbana walakal hamdu, rabbana e mola wetu, walakal hamdu, na hindi zote ni zako wewe. Na hili neno rabbana walakal hamdu hatusemi kama tulivyosema kwenye sami Allahu liman hamida, kwa maana rabbana walakal hamdu hili neno Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwamrisha kila anayeswali, ya imma awe ni maamuma au asiyekuwa maamuma, aseme rabbana walakal hamdu. Na suala la kwamba sami'a Allahu liman hamida aliseme imamu peke yake pasina maamuma ni jambo ambalo lina khilafu za wanawazuoni, wametofautiana wanawazuoni. Wako katika ahlul ilmi waliokwenda kimadhehebu ya kwamba anayeswali peke yake na imamu anayeswalisha watu, hawa wawili watajumuisha baina ya maneno haya mawili sami'a Allahu liman hamida, kisha rabbana walakal hamdu, atalisema neno lile akiwa tayari ameshalingana sawa, amesimama. Ama maamuma, kwa baadhi ya wanawazuoni wanaonelea kwamba hakuna cha kusema yeye mahala hapo zaidi ya sema rabbana walakal hamdu, na katika hao ni Ibn Uthaymeen mwenye hii risala. Katika hao ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen mwenye hii risala. Dalili waliotumia wao mpaka wakayasema haya maneno ni ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyosema, hakika amejaliwa imamu kuwa ni mwenye kuigwa na kufuatwa, ambayo ni hadithi ameipokea Imam Bukhari na Muslim. Fa idha kabbara fakabbiru, akileta takbira imamu na nyinyi leteni takbira. Wa idha raka'a farka'u, na anaporukuu imamu na nyinyi rukuuni. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida, na anaposema imamu sami'a Allahu liman hamida, nyinyi semeni rabbana walakal hamdu. Hii ndio dalili waliotumia. Wakasema maona hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia, na anaposema imamu sami'a Allahu liman hamida, sisi tuseme rabbana walakal hamd. Kwa hiyo hapa hatuja amuriwa sisi maamuma tuseme rabbana, tuseme sami'a Allahu liman hamida. Na wakaenda kimadhehebu baadhi ya wanawazuoni kwamba maamuma pia naye si vibaya akasema sami'a Allahu liman hamida, lakini kauli yenye nguvu ni kauli ya watu wa kwanza kwamba sami'a Allahu liman hamida itasemwa na imamu na anayeswali peke yake. Maamuma wao watasema rabbana walakal hamdu, na yale ambayo tutaendelea kuyataja katika maneno yaliyothibiti kusemwa mahala hapo kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, thumma yaqulu ba'da raf'ihi, kisha aseme baada ya kuwa amesha ameshainuka kutoka katika rukuu, kwa maana ameshalingamana sawa, ametoka katika rukuu ameshalingamana sawa, amenyooka vyema, kila kiungo kimerejea mahala pake, aseme haya maneno: rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du, kama ilivyokuja hadithi ya Imam Muslim nambari 476. Kwa maana ya imma uishilie kusema rabbana walakal hamdu, au unao uwezo ukaendelea tena, kwa maana ukasema rabbana walakal hamdu mil as-samawati, ukaendelea maneno hayo. Na kwenye rabbana walakal hamdu zimepokelewa swigha tatu, zimepokelewa swigha zaidi ya tatu. Ya kwanza unasema rabbana walakal hamdu kama alivyoandika Sheikh kwenye kitabu, rabbana walakal hamdu, ukaika wau rabbana walakal hamdu, au ukasema rabbana lakal hamdu ukaiondoa wau. Imam anasema sami Allahu liman hamida, wewe sema rabbana lakal hamdu, yafaa. Au kaiweka wau rabbana walakal hamdu, yafaa. Ni riwaya pia imekuja. Au hizo mbili ukaziwekea Allahumma, ukazitangulizia Allahumma, ukasema Allahumma rabbana lakal hamdu bila wau, Allahumma rabbana lakal hamdu, au ukasema Allahumma rabbana walakal hamdu kaiweka wau. Kwa zimekuja sigha tatu, imma rabbana walakal hamdu kwa wau, au rabbana lakal hamdu bila ya wau, au viwili hivi ukavitanguzilishia Allahumma, ukatanguliza juu ya viwili hivi neno Allahumma, Allahumma rabbana walakal hamdu, au Allahumma rabbana lakal hamdu. ukiweka wao hapo wanawazuoni wanasema wao hiyo imesemwa na baadhi ya ulama kwamba imezidi tu katika riwaya zaida mabana walakal hamdu wao zaida imezidi na wao wako waliosema a hiyo wao hapo ni atifa atifa hiyo kilugha ni atifa ala mahdhuf inakadiriwa kana kwamba walisema rabbana hamidnaka tumekuhimidi walakal hamdu na himdi ni zako kwa kuna maneno hapo yamejificha rabbana ewe mola wetu tumekuhimidi walakal hamdu na himdi ni zako inakadiriwa hivyo rabbana ewe mola wetu hamidnaka tumekuhimidi walakal hamdu na himdi ni zako kwa imma iwe ni zaida hiyo wao au hiyo wao iwe ni atifa ala mahdhufin ambayo hukadiriwa rabbana hamidnaka walakal hamdu tumelewana hapo na alikuwa baadhi ya wakati mtume sallallahu alayhi wasallama akiongezea juu ya maneno hayo rabbana lakal hamdu au rabbana walakal hamdu au allahumma rabbana lakal hamdu au allahumma rabbana walakal hamdu alikuwa akiongezea maneno mengine na baadaye alikuwa akikokoteza mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya masuala ya kusema rabbana lakal hamdu kama amuma kumhimidi Allah kusema Allahumma rabbana lakal hamdu alikuwa akikokoteza na akiamrisha hilo akasema katika hadithi fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al malaika kwa hakika yule ambaye kauli yake hiyo ya Allahumma rabbana lakal hamdu kauli yake hiyo ikiafikiana na kauli ya malaika zikagongana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mtu huyo ambaye ربنا لك الحمد ياك يكوا يمافيكيانا نا اللهم ربنا لك الحمد يا ملائكه اتسامحوا يلي يتغوليا كاتما ذنبي yake kwa si maneno ya kuyaacha au ya kuingia uvivu mtu kutokuyasema kwa yule ambaye anajua fadhila za haya maneno kwa baadhi ya hadithi zinaongeza اللهم ربنا لك الحمد kisha anakuja mil as-samawati himdi ninaza kuhimidi mil as-samawati zinajaza mbingu saba yani kama himdi zangu zinajaliwa kuwa ni sawa na vitu vyenye kushikika basi vijaze mbingu saba na kuhimidi kwa ujazo wa mbingu saba na kuhimidi hamdi ambazo au himdi ambazo zimejaza mbingu saba na unajua baina ya mbingu ya kwanza na mbingu ya pili kuna masafa gani? Masafa makubwa. Masafa makubwa sana. Kwa ijaze himdi zangu ujazo wa mbingu ya kwanza. Himdi zangu zijaze ujazo wa mbingu ya pili, mbingu ya tatu, mbingu ya nne, mbingu ya tano, mbingu ya sita, mbingu ya saba na kuhimidi kwa himdi zote hizo. Wa mil al-ardi bal kadhalika himdi zangu zijaze ujazo wa ardhi yote. Ardhi ni pana, hakuna mahala utakikosa ardhi. Kwa ardhi yote ibebe himdi zangu na kuhimili kwa himdi hizo. Wa mil al ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, na ujazo wa chochote ukitakacho. Na bado Allah anaendelea kutaka, mashia ya Allah hayaishi. Kwa ujazo wa ukitakacho katika vitu baada ya hivi mbingu saba na ardhi saba. Ni maana himdi nyingi sana zisizokuwa na kikomo, kwa sababu matashi ya Allah hayana kikomo. Haitokei siku ambayo Allah hataki. Wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin, kullu yawmin huwa fi sha'n subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na ujazo wa chochote ukitakacho baada ya hizo katika vile utakavyovitaka, na kuhimidi kwa himdi ya ujazo huo. Tumeona vizuri hapo, kusi maneno madogo haya. Unamtakasa na unamhimidi Mola wako na unamshukuru kwa shukurani yenye ukubwa huu. Au badala ya kusema hilo la mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil a ma shi'ta min shay'in ba'du, ukasema badala ya haya ukasema haya mil as-samawati wa mil al-ardi. Paka hapa imeafikiana na ile ya mwanzo, mil as-samawati wa mil al-ardi, imeafikiana na ile ya mwanzo. Tofauti wa ma bainahuma, na ujazo wa vilivyopo baina ya mbingu saba na ardhi saba, uwazo ambao kwamba upo baina ya mbingu na ardhi. Kwa hii imeongezeka wa ma bainahuma. Wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du, hii ni sawa sawa na ile ya kwanza. Kwa ya pili imeongezeka wa ma bainahuma, baina baada ya kusema mil'a samawati wa mil'a al-ardh wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd, hii ya pili unasema mil'a samawati wa mil'a al-ardh wa mil'a ma bainahum, unasema mil'a samawati wa mil'a al-ardh wa ma bainahuma wa ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du. Tufahamiana? Na baadhi ya wakati alikuwa akiongezea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akisemaje baada ya kusema wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'd, anasema ahla thana'i wal majd, ahla thana'i wal majd, ewe mwenye sifa na kustahili sifa nzuri, wal majd, na utukufu. Ahla thana, ewe mwenye kusifiwa, mwenye kustahiki sifa nzuri njema, wal majd, na utukufu. La mani'a lima a'tayta, hakuna wa kumzuilia uliyempa. Bado ni dua na ni dhikri baada ya rukuu kwenye itidali. La mani'a lima a'tayta, wa kumzuilia uliyempa hayupo. Wala mu'tiya lima mana'ta, na wakumpa uliyemnyima hayupo. Wakumpa uliyemnyima hayupo. Uliyemwandikia hana hanacho. Wakusanyike wa mbinguni na wa ardhini juu ya kumnufaisha, hawatamnufaisha kama umekataa wewe. Haya yote ni mambo mazuri, maneno ya tauhidi, maneno ya mtu mje kusarenda mbele ya Mola wake Allah tabarak wa taala. Amesarenda na amerejea kwake, na ameinua mikono yake, na amekubali ya Allah tabarak wa taala. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, wala yanfa'u dhal jaddi, kwa maana ya hatonufaishwa yule mwenye utajiri wake kwako wewe na utajiri wake. Mwenye utajiri hatonufaishwa kupitia utajiri wake kwako wewe. Umeelewa maana yake hapo? Ha? Wala yanfa'u dhal jaddi, yani hatonufaishwa mwenye utajiri. Dhal jadd, aljadd maana yake ni alghina, utajiri, walhadh. Aljadd ina maana ya alghina, utajiri. Wala yanfa'u dhal jaddi, hatonufaishwa mwenye utajiri minka. Minka hapo, minka min, wanasema ulama, ina maana ya inda. Minka kwa maana indaka. Wala yanfa'u dhal jaddi indaka aljaddu, kwa maana hatonufaishwa mwenye utajiri, mwenye mapesa, mwenye mali kwako wewe, hatonufaishwa na utajiri wake. Kwa maana kitakachomfaa ni amali njema, si utajiri. Wewe umwangalie mtajiri kwa utajiri wake, humwangalie wewe mtajiri kwa utajiri wake, mwenye mali na mali zake, kwamba atanufaika na mali zake. La, kama hakuzisimamia katika taa na dini na haki, Allah hatomtazama huyo kama wanavyotazamana waja wao kwa wao. Waja wao kwa wao hutazamana na hunufaika, mwenye jaha na jaha yake, mwenye mali kwa mali yake, tajiri kwa utajiri wake. Kwa ikitokea kuna jambo watu labda watakapohesabiwa kadha, basi watapewa heshima kwanza wale wenye heshima zao, kwa maana wenye pesa zao. Subiri kwanza, vigogo watangulie, vigogo tangulizwe, vigogo. Ninyi kina Mwakilambe mtakao huko nyuma mtasubiria. Kwa hiyo hilo kwa Allah halipo. Ndio maana anasema hapo, wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, hatanufaishwa mwenye utajiri kwako wewe eti kupita utajiri wake. jambo haliko hivyo, kila mmoja kwa amali yake, sio kwa utajiri wake. Na ndio maana nimekuja ile hadithi kwamba Allah tabarak wa taala hatazami sura zetu, wanadamu wanatazamana sura, wanadamu wanatazamana nini? Sura. Ah, fulani yule, ah jamani, sasa sisi tutakaa hapa tumwache yule kwenye jua? Ah, mheshimiwa njoo huku. Wametazamana sura. Allah hatazami sura, Allah hatazami miili, huyu bonge, huyu mbamba, huyu kimbayumbayu. Huyu bonge kwa kuwa na kilo nyingi atafaa kuingia peponi, hichi chembamba kisogezeni kule, hichi kijitu cha motoni hiki. Allah hatazami hivi. Allah anatazama nyoyo na anatazama matendo, kama ilivyokuja katika hadithi. Kwa hiyo mwenye utajiri hata unufaishwa na utajiri wake, kila mmoja kwa amali yake. Haangalii Allah utajiri, wala haangalii jaha, wala haangalii kabila, wala haangalii nasaba. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anawaambia watu wake Makureishi, zikomboeni nafsi zenu nyinyi Makureishi, mimi sina uwezo wa kukufaeni nyinyi kwa chochote. Ya Safia, ya Safia tu ammati ammata Rasulillah, ewe Safia shangazi yake Mtume, niombe katika mali utakazo, sikunufaishi mbele ya Allah kwa chochote. Ya Fatima binta Muhammadin, ewe Fatima binti wa Muhammad, salini min mali ma shi'ti, niombe katika mali zangu uzitakazo. La ughni anki min Allah shay'a, lakini mimi siwezi kukufaa wewe chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingelikuwa mali na zinamfaa mwenye mali, angelifaiwa na mali zake Qarun, zingelimfaa Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim, hakika Qaruni alikuwa katika watu wa Musa, akawafanyia dhulma, akafanya baghi, akaenda kinyume, akachupa mipaka ya Allah. Wa atainahu min alkunuz, na tulimpa aina mbali mbali za kunuz na ufalme na utajiri. Ma inna mafati'ahu latanuu bilusbati ulil quwa, mali ambazo zile funguo za kufungulia hazina za mali za Qarun, zile funguo peke yake zatakiwa zibebwe na watu 40. Lakini pamoja na yote haya na mali alizopewa na hazina kubwa ya mali ya utajiri, Allah anasemaje? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah, tukamdidimiza yeye Qarun na mali zake tukazididimiza ardhini, na nyumba yake ile nzuri tukaididimiza, na wala hakuna ambaye atamnusuru badala ya Allah tabarak wa taala. Kwa Allah angalii utajiri, mwenye utajiri hatonufaika kwa utajiri wake mbele ya Allah, atikisa alikuwa mtajiri, itokee kwa mali zake alizotumia katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa taala, kwa maana amefanya taa, atanusuriwa na ataokolewa kwa sababu ya wema aliofanya ambao unamridhisha Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo waweza kuongezea mpaka hapo, ahla thanai wal majdi la mani alima a'taita, hakuna wa kumzuilia uliyempa, wala mu'tiya lima mana'ta, wala wa kumpa uliyemzuilia, wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, wala hatunufaishwa mwenye utajiri kwako wewe eti kwa sababu ya utajiri wake. Hilo halipo kwa Allah. Wataratan, na baadhi ya wakati, mara nyingine alikuwa akiongezea akisema, mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'du ahla ath-thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu ahaqqu ma qala al-'abdu, kwa maana ya ahaqqu, hayo aliyoyasema mja ni ya kweli mno juu ya himdi zako alizokihimidi, ni ya kweli mno hayo aliyoyasema mja. Wa kulluna laka abd, na sote sisi kwako wewe ni watumwa, watumwa wako sisi. Wa kulluna, na sote sisi, laka kwako wewe abd ni watumwa, sote sisi ni watumwa wako. Unamwambia Allah hayo maneno kwenye itidali, wa kulluna laka abd, اللهم ايوه الله لا مانع لما اعطيت وكمزيليا يلي يمpa hayupo hakuna wakumzuilia yule aliyempa. Kwa hiyo watamroga, watafanya hasadi, watakwenda bara, watakwenda pwani ili haribikiwe, lakini kuzuia huyu asipate zile khairi alizoandikiwa na Allah wa kuyafanya hayo haipo, akakinzana eti na kudura zako na uwezo wako mpaka akakushinda ewe Mola wetu. Hapana, huyo hayupo. Wala mu'tiya lima mana'ta wala hakuna wa kumpa yule uliyenyima, kama ushaandikiwa no na Allah ni no. Kwa hiyo hakuna ambaye kwamba atasema huyo tukae tujadili jinsi gani tutamkwamua fulani tumtoe katika maisha tufanye kazi wajumuike wa mwanzo na wa mwisho majini na watu kama ilivyokuja katika hadithi. Wa alam anna al umma, elewa ewe Ibn Abbas kwamba umma mzima la utajumuika utakusanyika ala an yanfa'uk, ili wakupe wewe manfa, hawawezi wakakupa manfa illa bi shay'in qad katabahu Allah lak, illa kwa lile ambalo kwamba Allah ameshakuandikia. Wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd, hayo yote ni maneno ambayo husemwa katika itidali baada ya kutoka katika rukuu. Sami'a Allahu liman hamida, ima useme rabbana walakal hamdu, au useme rabbana walakal hamdu uishi hapo, au useme allahumma rabbana walakal hamdu, au useme allahumma rabbana lakal hamdu, au uendelee mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du, au uendelee kwa sura hii mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du, ishili hapo au endelee ahla thana'i wal majdi la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu, au usem hivi mil'a samawati wa mil'a al ardi wa mil'a ma shi'ta min shay'in ba'du ahla thana'i wal majdi ahaq ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdu allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Pia katika sala za usiku alikuwa akitadili kama hivi kutoka katika rukuu, alikuwa akisema li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu, alikuwa akiyasema maneno na akiyakariri akiyakariri bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka jinsi anavyoyakariri haya maneno katika ile itidali yake. Kitambo cha kuyakariri katika itidali hufanana na kile kitambo cha kusimama kwake kwenye kisomo akiwa anasoma li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu li rabbi alhamdu. Tumeona vizuri hapo? Naam. Pia waweza wakasema imamu ameshasema sami'a Allahu liman hamida, nyingine hii ukasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, au ukasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana ewe Mola wetu, walakal hamdu tunakuhimidi na himdi ni zako, hamdan kathiran tena himdi nyingi, tunakushukuru na tunakusifu kwa sifa nyingi nzuri, tayyiban nzuri, mubarakan fi zenye baraka, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna kama apendavyo Mola wetu, wayarda na kama vile anavyoridhia. Kwa nasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, au rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Na maneno haya aliyaongeza sahaba alipokuwa akiswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume imamu anasalisha akasema sami'a Allahu liman hamida, na huyu bwana ambaye ni maamuma akasema haya maneno akasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Aliposema haya maneno ya sahaba bwana mtume alipomaliza sala alayhi salatu wasalam, akauliza ni nani aliyezungumza yale maneno hivi punde, yani kwenye itidali nani aliyesema yale maneno yale, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, au rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nani aliyesema haya maneno? Faqala ar-rajul, bwana mmoja akasema ana ya rasulullah, ni mimi hapa hivi mtume wa Allah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أمتن الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا ملكا لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهكذا نمعون ملائكة ثلاثين نكتو نمعون ملائكة ثلاثين نكتو وانا يكمبليها منينو nani ayaandike, nani awe wa kwanza kuyaandika, nani awe wa kwanza ayaandike hapa inayojua kwa Allah tabarak wa taala. Manake ni maneno yaliyokuwa mazuri sana, ni maneno ambayo kwamba ni mazuri kiasi kwamba malaika wa Allah wanayagombania, kila mmoja atakayeandike yeye. Kwa hiyo si maneno ya kuepuuza au mtu akawa hayazingatii au hayahifadhi ili ayasome katika swala, si sawa kufanya hivyo. Hayo hufanywa na wasiojua fadhila, wasiojua mambo, wasiojua faida za maneno na hasara za kuyaacha maneno mazuri. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, au rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maneno yote ya kuhifadhiwa haya, walhamdulillahi rabbil alamin.